Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Sukari ya kiwanda Sosumo kupatikana tena ndani ya wiki mbili, mkurugenzi wa kiwanda hicho ajengea matumaini raia. Raia wanaokaa katika kambi ya muda ya Kavimvila mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washauriwa kurudi nyumbani kisa hawana hadhi ya wakimbizi. Katika habari za kimataifa, Ramaphosa apishwa kuwa rais wa Afrika Kusini kwa muhula wa pili. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Francois Akimara. Hapa studio mimi Lomar Denio Ivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo kinatangaza kuwa sukari ya kiwanda hicho itaanza kupatikana tena nchini Burundi ndani ya wiki mbili. Mkurugenzi wa kiwanda chenyewe amesema hayo Jumane hii akizindua rasmi kampeni ya mavuno. Kufuatia hayo, Aloise Ndayikengurutse ameomba serikali kuwakabidhi mafuta ili kufanikisha zoezi hilo. Kiongozi wa kilimo amefichua kuwa watazalisha tani 20,000 msimu huu. Licha ya hayo, Jean-Claude Ntwari anaeleza kuwa kiwanda kinastahili kupanuliwa ili kuzalisha sukari inayotosha. Hapa mkurugenzi wa kiwanda Sosumo anahakikisha kuwa siku za usoni wananuia kuipanua ili kufikia zaidi ya tani 30,000 za uzalishaji. Kweli leo tumeanza kampeni ya kutengeneza sukari. Baada ya siku zilizopita waraia walikuwa na uoga sana wakati wakisema eti Sosumo imefunga milango. Sasa leo tumefungua, tuko na imani ya kwamba mambo itaendelea sawa. Kwa hiyo hali ni nzuri kwa watumishi wa Sosumo na kila na wananchi wote. Hivi si wote tuko sawa. Hivi tunawap shuga yenyewe tumetoa nje. Lakini kwa hii ya kiwanda chetu tutasubiri, wananchi watasubiri wiki mbili. Wiki mbili tutakuwa na stock ya kutosha ili tuwape sugar ya huku kwetu. Naam, huyo alikuwa mkurugenzi wa kiwanda cha kuzalisha sukari Sosumo. Raia wa Burundi wanaopata hifadhi katika kambi ya muda ya Kavimvila mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatolewa wito wa kurejea makwao kwa sababu hawana hadhi ya wakimbizi. Ni wito wa mkurugenzi anayehusika na kurudisha nyumbani wakimbizi baada ya kugundua uwepo wa watoto wapatao 400 wanaomaliza kipindi cha miaka miwili na zaidi kambini humo bila hata hivyo kwenda shule kupata elimu. Nestori Bimenyimana ameeleza kuwa wengi wamekimbilia katika kambi hiyo ya Kavimvila baada ya kusikia nyongeza ya fedha zinazokabidhiwa raia wanaorejea makwao kutoka uhamishoni. Bwana Bimenyimana anafahamisha kuwa Burundi inapanga kujadiliana na Kongo kuhusiana na swala hilo. Spika wa baraza la Seneti anasema kutiwa hangaiko kubwa na swala la usafiri nchini Burundi. Emmanuel Sinzo Hagila ametaka kujua juhudi zinazofanywa na wizara ya uchukuzi ili kukomesha wanaopandisha nauli kiholela. Ameomba waziri Marisha Antare Niji mbele kujadiliana na mwenzake wa mambo ya ndani ili kuruhusu wanaoendesha bodaboda ama pikipiki kufika mjini kati ili kurahisisha uchukuzi. Akijibu maswali ya masenita Jumane hii, waziri Niji Mbele amehakikisha kuwa wanalishughulikia swala hilo ili kupatia mwarobaini. Na wafanyakazi wa kituo cha kukusanya damu CNTS wanaojumuika katika chama Sinapa wanatishia kufanya mgomo tangu Juni 26. Katika waraka waliotumia viongozi tofauti, wanaomba kutendewa haki kuhusu marupurupu kulingana na sheria raisi. Donasie Nzo Saba anayehusika na sekta za afya zizo chini ya sheria husika anasema kutolewa sababu hawajatendewa haki kama ilivyofanywa sekta nyingine katika wizara ya afya. Anafichua kuwa hadi sasa hawajapokea mshahara wa mwezi wa tano. Na chama Sawanya Frodeu kinasema kuwa uteuzi wa watu wanaoshika nyadhifa za ufundi kwa misingi ya vyama vya kisiasa ndio unaolikwamisha miladi ya rais wa Burundi. Ni tathmini yake naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni msemaji wake wakati huu rais wa Burundi anatimiza miaka 4 akishika hatamu ya uongozi. Phineas Nigaba anaomba kuzingatia ufundi na ujuzi wa watu wanaopewa majukumu. Sisi katika chama chetu Frodebu, takwa la rais wa Burundi kwamba kila mdomo upate msosi na kila pochi ipate pesa, tunalichukulia kama wazo zuri, ila halikufua dafu kwa sababu wananchi wanaishi katika maisha duni, wanatawaliwa na umaskini. Tazama namna wanavyoishi, hatuwezi kubaini kuwa wanapesa mifukoni mwao. Isitoshe, hata wafanyakazi wa serikali huangaika ili kupata pesa watakazokula mwezi mzima, na kama hakuna pesa hata chakula hakipatikani. Sisi katika chama Frodebu tunadhani kuwa wasaidizi wa raisi hawatimizi miradi na matakwa ya raisi. Tazama namna anavyoongea, huwa akiwaahadia Warundi mambo mengi, ila ahadi zake zote hugonga mwamba. Pili, labda utoaji kazi pia ni shida, yani kuliko kuwaajiri watu kufuatia uwezo walionao, hasa kwenye nyadhifa za kiufundi. Nafasi hizo hutolewa kwa wanachama bila kujali uwezo walionao. Tatu, ni uhusiano na nchi za kimataifa ambapo misaada kutoka nje haiingii kwa sasa. Kuna haja ya kuboresha mahusiano ili mataifa yatupatie misaada. Hivyo basi, kuna haja ya kuajiri watu wenye ujuzi katika nafasi za kiufundi, ndipo nchi inaendelea. Na kama raisi anagundua kuwa wasaidizi wake hawafai, yani hawatimizi malengo yake, awafute kazi ili Burundi iendelee. Habari za kimataifa. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewaasa waandishi wa habari kutumia kalamu zao vizuri kwa kuandika mambo yenye tija kwa nchi na si kulichafua taifa. Rais Samia Suluhu Hassan amesema hayo akifungua kongamano la pili la maendeleo ya sekta ya habari katika jiji la Dar es Salaam Jumane hii. Rais Samia ameviasa vyombo vya habari nchini kutumia uhuru wake kwa weledi pamoja na uzalendo. Najua mara nyingi tukimuomba Mungu, naambia Mungu nijalie uzima, afya na nguvu, nihifadhi na nipe stara. Sasa wewe kama binadamu mmoja unataka stara, lakini nchi yetu hatuistiri aibu ya nchi yetu. Ndugu zangu, nyie ndio mtakapokaa kujenga kuzichonga zile nini, is therefore however, mkazipangilia vizuri kisha mkarusha nje, mnaifungua, mnaifunua. Sasa ile chukulia kama ni wewe, lile jambo la kwako. Umesimama unajivua nguo, unajisikia unavua nguo nchi yako. Wenzenu hawavui, wanalinda ya kwao. Kuna majambo yanatokea huko, hamyasikii popote kwenye vyombo vikubwa hivi. Usikii. Lakini sisi unapewa kijiconnection, basi unaanza kujifungua. Kuna hili, kuna lile, unasaura maneno mengine, sio? Utafikiri unacheza singeli. Wale wacheza singeli si ndio wanasaura wana. Lakini wenye akili tukiwatoa sasa anafanyaje? Ukimwona vile unaanza kukasirika, si ndio? Sasa anafanyaje? Lakini yeye ndio raha yake. Sasa kama nanyi raha yenu ni huko kujisaura nchi yenu, mkaifungua, mkaiacha utupu, mkaiuza huko ulimwenguni. Nadhani hatuendi vizuri hivyo. Na sio vizuri kabisa. Mtanzania anatakiwa kuisitiri nchi yake. Hata kama kuna mabaya, unayasema lightly kushitua uongozi uliopo, kwamba tunajua kuna haya, lakini huendi juu ya hapo. Kuna makubwa kwa yanatokea hatuyasikii. Mpaka uwe na chano nyingine ndio unayasikia. Sasa msingie kwenye mtego huo wa kuharibu nchi yenu, ndugu zangu. Naam, hiyo alikuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti yako ni kutoka kwenye kituo, kwenye gazeti la Swahili Times. Na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameapishwa kwa muhula wa pili wa uraisi licha ya kushindwa kupata wabunge wengi katika uchaguzi wa mwezi uliopita wa chama chake cha African National Congress, ANC kwa ufupi. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, wabunge walimchagua tena kuwa rais wiki iliyopita kufuatia makubaliano kati ya ANC, mpinzani wake wa muda mrefu wa Democratic Alliance DA, na vyama vingine kuunda serikali ya mseto. Mwanzo wa kunukuu, ninaapa nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Afrika Kusini. Nitazingatia katiba na sheria nyingine zote za jamhuri. Mwisho wa kunukuu, Bwana Ramaphosa alisema. Kiapo hicho kilisimamiwa na jaji mkuu Raymond Zondo. Chama cha Umkhonto Wesizwe MK kwa ufupi kilichoundwa miezi sita iliyopita na rais wa zamani Jacob Zuma kinasema maafisa wake hawatashiriki wapisho wa kifahari. Kimesema maafisa wake hawatashiriki katika wapisho wa kifahari. Chama hicho ambacho kilipata 15% ya kura na kupata viti 58 vya ubunge pia kilisusia kikao cha kwanza cha bunge Ijumaa iliyopita. Nchi ya Burundi imewakilishwa katika sherehe hizo za kuapishwa kwa rais Ramaphosa na waziri mkuu Gervais Ndirakobucha. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za hapo kesho, panapo majaliwa. Kutoka studio, ulikuwa na mimi Lomwarde Niyabivuze.